ve onun ne olmadığını bildiren sıfatlara telbih veya tenzihi sıfatlar, varlığı zorunlu Allah-u Teala'nın kendileriyle vasıflanması vacip olan sıfatlara ise subuti sıfatlar denir. Cümlemi tekrarlıyorum. Çok önemli burası. Allah-u Teala'yı noksan sıfatlardan münezzeh kılan ve onun ne olduğunu olmadığını bildiren sıfatlara selbi, yani tenzihi reddeden sıfatlar, varlığı zorunlu ve Allah-u Teala'nın kendileriyle vasıflanması vacip olan sıfatlara ise subuti sıfat adı verilir. Bunu anladınız mı? Yani birçok kitaplarda bu cümleleri göreceksiniz. Selbi ve subuti sıfatlar. Selbi dediğinizde ne olmadığı, subuti ise ne olduğu. Anlatabildim mi? Yani birisi yokluk ifade eden selbi, subuti ise varlık. Anladınız mı? Bu her yerde karşınıza çıkacak ve çok önemli meselelerdir. Selbi sıfatlar, bu sıfatlar layık olmayan nitelikleri Allah-u Teala'dan nefyetmeleri nedeniyle verilmiştir. Mesela kıdem sıfatı Allah için bir başlangıç olmadığını ifade eder. Halbuki o evveldir, o ahirdir, o zahirdir, o batindir. Veyahut beka veyahut kıyam bir nefsi veya vahdaniyet gibi birçok şeylere giriyor. Subuti sıfatlarsa şimdilik sadece şeyi alın. Manasını yakalamaya çalışın. Zat-ı sıfatlar da denilen subuti sıfatlar ezelidir ve Allah'ın zatından ayrılmaz. Bunlar hayat, haydır, kayyumdur, samettir, ilimdir, semidir, basardır, kelamdır, tekvin gibi. Bunlar ayrılmaz. Evet. Bunların hepsi çok mu çiziyor? Evet. Allah için sıfatların varlığını kabul ettiklerinde, onu var olan şeylere, bu sıfatları ondan nehyettiklerinde de yok olanlara benzetmiş olacakları iddiasında olanlar vardır. Dolayısıyla birbirine zıt olan bu vasıfların her ikisi de ondan kaldırılmaktadır. Bu ise aklın üzerinde fazla düşünmek için açıkça hükmedeceği üzere imkansız bir şeydir. Şimdi bunlar Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünnetiyle tahrif etmiş ve şerden kaçmaya çalıştıkça inkar ehli bunlara batmıştır. Bakın, zorunlu olarak bilinmesi gerekir ki şu maddeler, varlık için zatı gereği zorunludur. Kendisi dışında bir şeye muhtaç olmayandır. İlahi anlattığımızda. Kadim, öncesiz ve ezeli olandır. Kendisi hakkında sonradan varlık alanına çıkmayan hudus ve yokluğun caiz olmadığı bir var edici gereklidir. Karşıya zorunlu olarak bilinmesi gerekir ki diye şu maddeleri yazdık. Varlık için zatı gereği zorunludur. Yani sıfatlarını. Yani yaratılan varsa onun neyi vardır? Yaratıcısı. Yaratıcısı vardır. Yaratmışsa onun hayatını beka edecek şeyi de ne yapması? Vermesi gerekir. Yaşatan ve öldüren olması gerekir. Yani varlık için zatı gereklidir. Yani bir Rab varsa onun zatı da muhakkak nedir? Zorunludur. İkincisi, kendisi dışında bir şeye muhtaç olmayan, yani buraya kadar öğrendiğimiz noktaları ne doğmuştur ne de doğrulmuştur. Ne de bir şeye nedir? İhtiyacı vardır. Kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ve onu zorlayıcı hiçbir şey yoktur. Kadim, öncesiz ve ezeli olan. Yani evvel de o, ahir de o. Tirmizi'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Rabbimiz hiçbir şeyi yaratmadan önce neredeydi? her soruyu sormuşlar. Altı da üstü de boşlukta olan bir amadaydı. Arşı da suyun üstündeydi diyor. Ve Leyl suresinin 11'den kaça kadar yani o ayetleri okuyor. Burada söylenen sözleri de tevil ne yapamıyorsun? Altı da üstü de boşlukta olan bir amadaydı. O kadar. Gelen cevap o kadar. Kendisi hakkında sonradan varlık alanına çıkmayan, yani kendisinden sonra da bir varlık neymiş? Olmayacak. Ve yokluğun caiz olmadığı bir var edici de gereklidir. Evet. Şuraları geçelim. Öncesi olmayan ve kendisi dışındaki şeylere ihtiyacı bulunmayan bir varlığın var olması gerektiği aklen de zorunlu olarak bilinir. Çünkü hayvan, maden ve bitki gibi sonradan varlık sahasına çıkan şeylerin meydana gelişini müşahede etmekteyiz. Sonradan meydana gelen şey hadis, zorunlu, vacip veya imkansız, mümteni değil, mümkündür. Yine zorunlu olarak bilinir ki sonradan var olan muhtes bir muhtisi, mümkünün bir var edicisi olmalıdır. Allah Azze ve Celle acaba onlar herhangi bir yaratan olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar diyor. Bunu anladınız mı? Yani her sanatçının sanatını da yaratan kim? Allah. Bu zorunlu olarak bilinmesi gereken bir şey. Yoksa ben yarattım, bunun yaratıcısı benim diyemiyorsun. Senin yaptığını da yaratan. Evet. Şimdi şayet yaratıcısız yaratılmamışlarsa ve kendi kendilerine de yaratıcı değilseler, onları yaratan bir yaratıcının olduğu kendiliğinden ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Bir, burada ismen benzerlik hakikatte zatta bir ve aynı olmayı gerektirmez. Mesela alim, alim. Sohbette dedik ya, yaratıcı ve yaratılmışların isimde benzerlik meselesine gelince, varlık içinde hem öncesi olmayan ve hem de muhtes ve varlığı da yokluğa da elverişli mümkün olanın yer aldığı zorunlu olarak bilinince, bunların her ikisinin de var olduğu bilinir. Mesela bunların ikisi de varlık isminin verilmesi, birinin varlığının diğerinin varlığının benzer olmasını gerektirir. Bilakis her birinin varlık içinde kendine özgüdür. Mesela Adem'in yaratılışı, yaratılma değil mi? Havanın yaratılışı, o da yaratılma. Bizim yaratılmamız, o da. Ama biri topraktan, biri eye kemiğinden, birisi de bilmeniden, bir sudan, bir etten, bir çiğnen, ottan, etten meydana geliyor. Evet. Demek ki o da yaratılma ama nedir? Farklı farklı. Evet. Şimdi burada da bu ikisinin anlaşılması için izafet, takyit ve tahsis ve benzeri bir şey yapıldığında birinin yek diğeri gibi olmasını gerekli kılmaz. Şimdi isim ve sıfatta bu cümleler dönelim. İzafet, bir isim veya sıfatın bir başka isme belirlilik veya sınırlama ifade edecek şekilde nispet edilmesi. İzafet. Takyit ise ıtlakın aksine ifadenin anlamını belirleme ve kayda bağlama, tahsis ise genel ve şumullü bir ifade ya da lafzı beraberinde bir delil ve işaretle belirli birkaç şeye mahsus kılma. Dolayısıyla akıl sahibi bir kimse çıkıp da arş var olan mevcut bir şeydir, sivrisinek de var olan bir şeydir, her ikisi de şey ve mevcut isimleri verildiğine göre bu ikisi birbirinin aynıdır diyemez. Evet. İşte bu nedenle Allah-u Teala kendisine ve sıfatlarına bir takım isimler vermiştir. Ve bu isimler ona özgüdür, ona hastır. Ona izafe edildiğinde, yani Allah hakkında kullanıldığında o isim bir başkasına kullanamaz. İzafe de edilemez, tahsis de edilemez. Evet. Gerçi hep ayet derler de şevkimi kırdınız şurada. Mesela Allah-u Teala diridir, haydır. İnsan da diridir, haydır. Ama Allah gibi mi? Haşa. Diridir, canlıdır ama ölümlüdür. Allah öyle midir? Hayır. Onu ne uyku tutar ne de uyuklama. Yine mesela ölüden diriyi kim çıkarır? Allah. Diriden ölüyü kim çıkarır? Allah. Şimdi burada iki diri birbirinin aynı değil. Birincisi hay diri lafı Allah'ın kendisine mahsus ismi. Ölüden diriyi çıkarıyor ibadesindeki diri ise yaratılmış bir dirinin kendisine mahsus ismidir. Bu iki isim de mutlak olarak kullanıldığı ve birbirine izafe edilmediğinde özelleştirmeden tecrit edilip genelleştirme üzerine söylendikleri de birbirine benzer. Ancak mutlakın mutlak biçimde kullanılan ismin hariçte bir müsemması mevcut değildir. Aynı şekilde Allah kendisine alim, her şeyi bilen ve halim, merhametli, affedici isimlerini vermiş, bazı kullarına da alim, bilgin demiş ve şöyle buyurmuştur. Ona bilgin, alim bir oğlan çocuğu müjdelerler. Burada kastedilen İsa Aleyhisselam'dır. Bazısı içinde halim ismini kullanır. İşte o zaman biz onu halim bir oğul ile müjdeledik. Burada da İsmail'i kastetmektedir. Bu iki alim, her şeyi bilen ve halim, merhametli birbirinin aynı nedir? Değildir. Farklıdır. Evet. İnşallah bir dahaki ders ayar. Elhamdülillah. İkinci dersin başına. Mayar, mayar. Allah razı olsun. Ama hiç kalkmasaydık bunu.